بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا وموجة نكون تكيا تسليم سنرات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جنا ulisoma katika masail aljahiliya kuanzia masala ya 24 mpaka masala ya 27. Masala ya 27 ilikuwa tasnifu alkutubi alwatilati ونسبتها إلى الله كقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لو تتسمى مسألة 28 انتقف لي أتكافت أفكيشا الله تبارك وتعالى. أنصنا الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة 28 مسألة 28 كتك مسائل الجاهلية لكل تتعطى حق وليقوناه وانزواه. أنصنا رحمه الله تعالى أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أنصنا رحمه الله أنهم نقوم بواه واسوى جاهلية لا يقبلون من الحق حويكبال حق إلا الذي مع طائفتهم إلى أنهار وتقوق ونال وطواه ila ile ambayo ipo kwa watu wao. Annahum la yakbaluna min alhaqi, ni kule kwamba wao hawakubali haki ila alladhi ma'a qa'ifatihim, ila ile ambayo itakuwa na watu wao, basi ile ambayo wako nayo wenzi wao hiyo ndio wanaoikubali. Ama haki ambayo itakuwa na watu wengine, wao hawaikubali, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala: qalu, wakasema au walisema Mayahudi: nu'minu bima unzila alaina, sisi tunaoyaamini ni yale yaliyoteremshwa juu yetu. Yani wanapoambiwa hawa Mayahudi: muaminini Muhammad, muaminini Muhammad, qalu, kusema: nu'minu bima unzila alaina, ambayo tutayaamini sisi ni yale yaliyoteremshwa juu yetu, ni yale tu aliyoshushiwa au aliyokuja nayo Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Aya ikafitinisha ikasema mbele: wayakfuruna bima waraahu, na wanazikana au wanakikana katika vitabu, bima waraahu ay bima siwahu, na wanavikana vingine vile ambavyo si Taurati wao wanavikana. Wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum, ilhali hivyo ambavyo wamevikana ni haki ya Allah ambayo imekuja kusadikisha yale waliokuwa nayo. Wanasema nu'minu bima unzila alaina, tutayamini tu yale yaliyoteremshwa juu yetu. Allah anasema wayakfuruna bima waraa, huku wakiwa wanavikana vile vitabu visivyokuwa Taurat, wanaikana Injili ambayo imeteremshwa kwa Nabii Allah Isa, na wanaikana Quran ambayo imeteremshwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah anasema wa huwa alhaqu, hivyo wanavikana wao ni haki ambayo imekuja kusadikisha yale walionayo wao katika Taurati, Injili iliyokuja baada ya Taurati, Qur'ani iliyokuja baada ya Taurati. Viwili hivi musaddiqani lima fi Taurati, vimekuja kuyasadikisha yale yaliyomo ndani ya Taurati. Anasema Sheikh Sa'di katika hii aya wayakfuruna bima waraahu, bimaana ma siwahu min alkutub, wanavikana vingine vitabu ambavyo si Taurati. Ma anna alwajiba, pamoja kwamba kilichokuwa cha wajibu kwao, ayuminu ma anzala Allah mutlaqa, waziamini vyote vile ambavyo Allah ameviteremsha. Sawaun unzila alayhim, ya imma wameteremshiwa wao, au ala ghairihim, au vimeteremshwa kwa wasiokuwa wao. Wa huwa anasema wa hadha huwa al-iman an-nafi', na hii ndiyo imani ambayo ina manufaa ndani yake, imani ya kuamini vile vyote ambavyo Allah ameviteremsha kwa mitume wake. Ama at-tafriq baina ar-rusul, ama suala la kutofautisha baina ya mitume, ukatofautisha baina ya vitabu, na mtu akadai kwamba ana imani ya kuamini baadhi ya vitabu, ana imani ya kuamini baadhi ya mitume, anasema huu ndio ukafiri wenyewe. Hadha bali huwa alkufru bi'aini, huu ndio ukafiri wenyewe. Na ndio maana Allah akasema katika sura An-Nisa aya 150 mpaka 151, anasema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli, hakika wote wale ambao wanamkana Allah na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, na wanataka kutofautisha baina ya Allah na mitume wake, wayaquluna nu'minu bi ba'dhi, na wanasema tutaamini baadhi, wanakfuru bi ba'dhi, na wengine tutakufuru, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kufanya baina ya imani na ukafiri, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika, na wanataka wao kujalia baina ya imani ya kuamini baadhi ya mitume na ukafiri wa kukana baadhi ya vitabu na baadhi ya mitume, wanataka wajalie baina ya viwili hivyo sabila, dini ya kati na kati. Ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndiyo makafiri wa kweli, hao ndiyo makafiri wa kweli, wale ambao wanamkufuru Allah na mitume wake, na wanataka kutofautisha kwamba sisi tutamwamini huyu tu, huyo mwingine hatumkubali, sisi tutaamini kitabu chetu Taurati, Injili hatuikubali, tutakiamini kitabu chetu cha Taurati, Qur'ani hatuikubali. Yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, wanataka watofautishe baina ya Allah na mitume wake. Mitume wote hawa nao walikuwa ni moja, sasa vipi madai wadai kwamba wao wanamwamini Allah tabarak wa taala na wanaamini baadhi ya mitume, kuamini kwao baadhi ya mitume kuto kuamini wote ni kutaka kutofautisha baina ya Allah na mitume wake, kwa sababu atakayemkana mtume mmoja kawakana wote. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kujalia baina ya imani yao kuamini baadhi ya mitume, imani yao kuamini baadhi ya vitabu, na kufuru yao au kukana kwao baadhi ya vitabu, kukana kwao baadhi ya mitume, wataka kujalia baina ya viwili hivyo njia. Nini njia? Dinan mutawassita, ni dini ya kati na kati, kwamba huku tuko huku tuko. Hao ambao wanatofautisha baina ya mitume, wanatofautisha baina ya vitabu, ulaika hao humul kafiruna haqa, ndio makafiri wa kweli. Wa a'tadna lil kafirina, na tumewaandalia makafiri adhabu iyo mizani. Sura An-Nisa aya 150 mpaka 151. Kwa hiyo wanakataa ile haki ambayo wako nayo wenzi wao, wanasema nu'minu, tutaamini sisi, ma unzila alaina, yale tu ambayo yanateremshwa juu yetu kwa Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Walipoyasema haya, Allah tabaraka wa ta'ala akawapiga raddi, faradda Allahu alayhi, Allah akawaraddi, biannakum idha kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna al-anbiya, kama kweli ninyi Mayahudi nao yasema hayo, kama kweli ninyi mnayafuata yale ambayo yameteremshwa kwa Musa, vipi muwaue manabii? Hal unzila ala Musa qatlu al-anbiya, je, katika maandiko aliyokuja nayo Musa kuna andiko ambalo linaruhusu nyinyi kuwaua manabii? Qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'a wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum, qul falima taquluna anbiya Allah wa ambiya Muhammad, kwa nini mnawaua manabii wa Allah? Je, hao ndio yale mliyoyasoma kwenye maandiko yenu ya Taurati? Taurati aliyokuja nayo Musa ambayo nyinyi mnasema mnaifuata, imekuamrisheni muwaue manabii? Mbona mmemuua Zakaria? Mbona mmemuua Yahya? Mbona mlipukia kumuua Isa mwana wa Maryam al-Batul? Mpaka pale Allah tabaraka wa ta'ala akampaiza kwake na akamkinga kutokana na vitendo vyenu. Hivi ndivyo Taurati inavyoambia nini? Mnaosema kwamba nu'minu bima unzila alaina, tunayaamini tuliyoteremshiwa tu, lakini mbona hayo pia hamu ya kwenye kazi? Wapi kuna andiko la kuruhusuni nyinyi muwaue manabii na mitume wa Allah tabaraka wa taala? Wamemuua Yahya, wamemuua Zakaria, wote wa manabii wa Allah tabaraka wa taala. Mtoto na baba yake, Yahya ni mtoto, Zakaria ni baba. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Bali pia walikupia kumuua, kutaka kumuua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kutaka kumuua Isa. Allah subhanahu wa ta'ala akampaiza Isa, na yule aliyetaka kubashir tukio lile la kumuua nabiullahi Isa, Allah akampa sura ya Isa. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه هوكم هو وما صلبوه هوكم صلوه ولكن شبه لهم ولفلانشي وأنتم قانوا عيسى يلأ لتقك باشر تكيو لتقكم هو شبه أقف لنشونا عيسى kwa walipoingia huyu hapa jamani, ni mwenzenu, wewe Isa wewe, akamuua yeye. Qulna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Katika sura An-Nisa majaribio hayo kutoka kwa Allah. Wameua wengine, wengine wafanya majaribio, Allah akawanusuru mitume wake. Pia waliyataka hayo kwa Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na tukio la kutoka kumuua bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam halikuwa moja katika tarehe. Hayapungui matukio manne majaribio ya kutaka kumuua bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jaribio la kwanza ni katika kipindi cha utoto wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hali ya utoto wake sallallahu alayhi wa sallam. Anataja al-Imam Ibn Sa'di katika At-Tabaqati, akataja kwa sanadi yake mpaka kwa Ishaq ibn Abdillah, ya kwamba mama yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mama Amina, alipomtoa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kumkabidhi mnyonyeshaji mama Halima Kustadia, ambaye alikuwa akimnyonyesha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, alipomkabidhi Halima, Halima Kustadia, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia, ihfadhi ibni, naomba umhifadhi mtoto wangu. Wa akhbaratha bima ra'at, na alimpasa habari kwa yale aliyoyaona, tangu ana mimba ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yake aliyoona mpaka anajifungua, yake aliyoyaona alimpasa habari. Hivyo naomba unimfadhilie huyu mwanangu. Akamchukua mama Halima bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akapita sehemu ya Mayahud, kwa kuwa tayari ameshapewa mkasa wa yale ambayo yalitokea kwa mama Amina. Akapita kwa Mayahud akawaambia, ala tuhadithuni an ibni hadha, mnaonaje mkanipasha habari, mkatazama kwenye vitabu vyenu juu ya huyu mtoto wangu? Akawa anazungumza kana kwamba ni wake yeye. Nimebeba ujauzito wake, nilikuwa katika hali hii, nilipokuwa nikimnyonyesha nilikuwa katika hali hii, nimeona hili, nimeona hili, kama vile alivyosifiwa na mama Amina. Walikusikiliza vile sifa Mayahud, wakasema baadhi yao kuambia wenzi wao, uktuluhu, muweni, hebu muweni mtoto. Fakalu, wakasema kumuuliza tena huyu mama, ayatimun hadha au ayatimun hu, huyu mtoto ni yatima? Wanamuuliza sababu wao katika Taurati wanao wasifu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanao katika wasifu wao ambao wameuona kwenye Taurati, sasa ni yatima. Ayatimun hu, ni yatima huyu. Huyu mama akaona nikisema hivyo atamaliza huyu mtoto wake. Akasema, hadha abuhu, baba yake huyu hapa, wa ana ummuhu, na mimi ndiye mama yake. Manake kama yatima hana. Wakamwambia, lau kana yatiman laqatalnahu, lau ungesema ni yatima tungemuua. Qala, anasema mpokezi mama Halima akaondoka naye, na katika maneno alikuwa akisema, kitu ukhariba amanati, nilikaribia kidogo tu nipoteze uaminifu wangu, niharibu amana niliyopewa. Ndio wao mtoto wa watu. Hili tukio la kwanza analitaja Ibn Sa'd, pamoja kwamba hii athar au hii hadithi ni mursal, lakini wanasema baadhi ya ulilmi wa kukezo wake ni rijalu thiqat, ila ni mursal kwa sababu Ishaq bin Abdillah mpaka kupokea kwa Halima Kustadia au kupokea kumtaja mama yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, shairi ni katika almuhim. Haya tunayasoma katika sira. Kadhalik walipofia kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya Badri, Mayahudi wa Banu Nadhiri walimtumia ujumbe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Badri, wakimtaka aje na masahaba wake 30 na wao watoe wanawazuoni wao wa Kiyahudi 30 wakutane sehemu fulani, kila mmoja ajizungumzie, mtume ajizungumze ni nani na da'wa yake na utume wake, wale 30 katika viongozi wa dini ya Kiyahudi wamsikilize bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama watamfadikisha, wanamwambia fa in saddaquka, hawa 30 wetu wakikusadikisha katika maneno yako, wa amanu bika, na wakakuamini, amanna kulluna, tutaamini sote, tutakuchagulia wataalamu wetu wa dini 30, na wewe ndio na masaba wako 30, tujadiliane. Hawa wetu hawa wataalamu ahbar wakikuamini, basi nasi sote tutakuamini. Kisha walipokutana wakamwambia, sasa kwa wingi huu wa watu 60, vipi tutafahamiana? Toka na masaba wako 3, na sisi tutakuletea watu wetu 3 katika wanawazuoni wetu wa kusikiliza. Kisha wakajiandaa kwa ala, wakajiandaa kwa visu, kwa lengo la kutaka kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa idadi ya watu itakuwa ni wachache, watu 3 tu na yeye, wana uwezo wa kuwasambaratisha. Wakajiandaa kwa hanajir, mwanamke mmoja wa Kiyahudi ambaye alikuwa ni nasiha, ni mtu mzuri katika ukoo wa Bani Nadhir, akatuma habari hii kumtumia mtoto wa kaka yake ambaye alikuwa ni mtu Muislamu katika Maansar. Akampasha habari, bwana kaka au mwanangu, mtoto wa kaka yangu, kuna hili, na wewe ni Muislamu, lakini kuna njama imepangwa iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Akaenda kumpasha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bin habari kwamba hapo kuna hili na hili na hili na hili, ondoka. Akaondoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya pili ilipofika asubuhi yake, akawazunguka na kukosa kikosi kikuu cha jeshi, na ikawa ni sababu ya kutolewa Wayahudi Bani Nadhir. Kwa hiyo hili ni tukio, na amekitaja kisa hiki al-Imamu Abdul Razzaq katika Musannaf, pia ameitaja al-Imamu Abu Dawud katika Sunan kutoka kwa Abdul Razzaq. Isipokuwa katika Sunan ya Abi Dawud hakutaja upambanuzi huu, na hadithi amesahihisha al-Allamatu al-Albani. Tukio lingine ambalo amelitaja Ibn Ishaq, kataja sababu nyingine ya kutolewa Wayahudi wa Bani Nadhir, kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda kwa Wayahudi hao wa Bani Nadhir ili kwenda kuwaomba msaada. Msaada wa nini? Wa wao wamkubalie fidia sahaba ambaye aliwaua wawili katika Mayahudi ambao wana hukumu ya muahad. Kuna makafiri wetu muahad, dhimmi, harbi. Muahad yule ambaye baina yetu na baina yao tumeekeana mikataba na ahadi, kuto kupigana, kuto kuuana, kuto kufanya kadha. Kwa hiyo mmoja katika masahaba aliwaua wawili kwa makosa, kimakosa, hakudhamiria. Kwa hiyo kuna nia itakayotolewa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akalitaka kulisimamia hilo zoezi, na huyu sahaba aliwaua hawa wawili katika muahad alikuwa ni Amru ibn Umayya al-Dhamani. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko kule, akakaa kujamia ukuta wa nyumba miongoni mwa nyumba za Wayahudi hawa wa Bani Nadhir. Walipoona vile, wakapanda juu wakiwa na jiwe, wakataka kulidondosha limsambaratishe na limuue bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale pale kaja Jibril akamkhabarisha lile tukio na akamwambia atoke. Fansarafa anhum musri'an ila al-Madina, pale pale akaondoka kwa haraka akarudi kwake Madina alayhi salatu wassalam. kisha ndo wakatoa amri kwamba wakazingirwe Mayahudi wa Bani Nadhir. Hayo ni matukio ambayo inajadiliwa ya kutaka kumuua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tukio jingine la kutaka kumuua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, jaribio jingine ni kule kumtilia sumu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na tukio hili lilikuwa baada ya Bwana Mtume kuikomboa Khaibar. Ametaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi nambari 2617 na Imam Muslim katika sahihi yake nambari 2190 kutoka kwa Anas ibn Malik anna imra'atan yahudiyya, kwamba mwanamke mmoja wa Kiyahudi akata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bishatin masmuma, alimletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mbuzi, nyama ya mbuzi iliyotua sumu. Akala ile nyama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikatokea athari yake. Fajia biha, baada kutokea ile athari, bali nyama ilizungumza yenyewe. Akaagiza aletwe ile mwanamke, akaletwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasaalaha an dhalik, akamhoji kulikoni, akasema aradtu li aqtulak, nimefanya hayo ili nikuue. Qala Mtume akamwambia ma kana Allah liyusallitaka alayya, hakuwa Allah ni mwenye kunisalitishia wewe, aniuwe mimi kupitia wewe, hilo kwa Allah halipo. Ma kana Allah liyusallitaka alayya. Masahaba wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala naktuluha, tusimuue huyu ya Rasulullah, unataka ruhusa? Qala Mtume akasema la, simuue. Anasema fama ziltu aarifuha qila hawati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sumu ile aliyokula ilimwathiri Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna kwamba anasema Anas, sikuwa nimeacha kuwa ninalijua hilo kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, inaona katika kinywa chake athari ya ile sumu katika ile nyama nyekundu juu huku. Anasema Imam Nawawi, huenda kwa kuonesha kwamba ilimwathiri sana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilimbadilisha rangi, badala ya kuwa nyekundu ile nyama ya ndani juu inaitwa laha au lahawat. Ndio sababu kile kile kinatwaje kile karibia na Romeo inatwaje kinakaa juu hivi, kinatwaje kilini dakatoni hali muhimu kikawa kimebadilisha rangi. Hilo masahaba walikuwa wakiliona kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali athar ya ile sumu alikuja kuisema kipindi anakata roho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana masahaba wakahukumu kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amekufa shahidi, sababu amekufa akiwa ameuawa kwa sababu ya ile sumu aliyopewa na yule mwanamke wa Kiyahudi. Nayo akasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, na mwanamke huyu ambaye amemtilia sumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jaribio la kutaka kumuua anaitwa Zainab bintu al-Harith. Zainab bintu al-Harith ni mke wa Salam ibn Mishkam, mume wake ni mmoja katika vingunge na viongozi wa Kiyahudi. Salam ibn Mishkam, mkewe Zainab bintu al-Harith ndiye aliyesimamia hilo tukio. Na zinatofautiana riwaya juu ya kuuawa kwake, kwamba aliuawa pale pale au hakuuawa pale pale, lakini dhahira ambao wanaizungumza ahli ilmi, Mtume hakumuua pale pale, labda sulha au wala, hakumuua pale pale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokufa sahaba aliyeshirikiana naye kula ile nyama, ambaye ni Bishri ibn al-Bara'i ibn Ma'rur, alikufa kwa kuathirika na ile sumu. Alipokufa sahaba ndipo walipoagiza auawe kwa kisasi, akusimamishiwa kisasi kwa kuwa kamuoa Bishri ibn al-Bara radiyallahu ta'ala anhu. Na pia amepokea al-Imam al-Bukhari nambari 5777 an Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira anasema lamma futihat Khaybar, ilipokombolewa Khaybar, أغليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم أدلتها هدية بنمتون صلى الله عليه وسلم يعني ما ينبوزي أن بعد ذلك ينصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكيو لي لنتون يلسيما نكستنييني ما يهودي ونويشي هاقا فجمعوا له وكم تصنيي ما يهود وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه قوليزا فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه جين ثانيا بأقويل يو يصالي عن بعض تقول ذلك قالوا نعم رسما ليه فقال هل جعلتم في هذه الشاة ثم قد قريب موزن ليكون لكم الصم ومر ليتا فقالوا نعم فمن بيا ليه تلفن يهيزه فقال قوليز ما حملكم على ذلك كيف أنباسوا كمكو بلكين كيفن يهالو فقالوا وكثما أردنا فلتاك سيسي إن كنت كذابا كما يولي موونغو فهو لو كجنالو لنغو لن سيسي كما يولي موونغو فهو لو كجنالو نستغيث منك بس تكون زيكي فتكمنا نويل نتشوك نوونغو واقع وتكذبش سيسي فنيا كذا وكذا تسلميتي نعالو لو كجنالو فلتاك كما يولي موونغو بس تستريه ونيني بعد يقع أفتسي تستريه وإن كنت نبيا نا كما كل يوم نبي والله تريدوا كما هيك قدوره هي المهم هذا من المياه لكن كالتواصل ما هو الكون حسد نا نسوم والله تبارك وتعالى لما يهود فك الله قسمة في القرآن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أول وهو الصدوات قبيل ولنتوان الله قد تفضل ذاك بس كما نهيبه مبونة منفى آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة تليوافى في سوات إبراهيم كتاب تكوافى نبي وآتيناهم ملكا عظيما بل تليوافوا قلبا كبوة na hili ni katika yale ambayo wanaongozwa wanasema tutayasajili katika tarehe yetu kwamba ugomvi wetu sisi na Wayahudi miongoni mwa sababu zake wametaka kutuulia nabii wetu sallallahu alaihi wasallam na tutaendelea kuwasikia hawa Wayahudi mpaka pale siku ikifika ile ambayo ametubashiria mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tutapigana nao hawa na tutawasambaratisha kwa namna kwamba akikimbia Yahudi kutoka katika kitali akajificha nyuma ya mti basi kule mtu utamwita Muislamu ya Abdallah ewe Abdallah kwa unapita mujahid ya Abdallah khalfi yahudi nyuma yangu kuna Yahudi taal taktul njoo muue kuna Yahudi hapa nyuma yangu mimi hapa ni mzabarau nyuma yangu hapa kuna Yahudi taal taktul مربعين كتخوص هل في يهودي تعال فاقتله إذ فقوة انت موجة مرة مرسمة ونمتنة صلى الله عليه وسلم إلا الغرقد إذ فقوة مغرقد وان مغرقد كالسميك لما يهود هو هو تخوص لكن يوت تخوص حامة مية مثل يوت صلى الله عليه وسلم نا يتسمية بإذن الله الكريم لا يقبلون من الحق هو قبال حق إلا الذي مع طائفتهم إلا لأنبارو إتقوى نقول لله كما لبسم الله وزنزي ما يهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا ونسمع ونقوان بي ورسواته القرآن نؤمن بما أنزل علينا كتا يقواك يلي يليوك رمشو كتسيس يلي يليوك رمشو وموسى وككان يلي أمر طنبا يبترمش بعد ياته كالإنجيل هل كذلك القرآن الله فأخذني ربي كما تنظرون ومبعده كالتهي التوراة مبنى إخواته يا موسى إذن هو أمرشيني وهو نسومنا من نبي انتاك انتقفية فيها كتاككم هو عيسى بل انتقفية فيها كتاككم هو محمد صلى الله عليه وسلم الله كسيما أفكلما جاءكم رسول كالإنجيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فاستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Kila pale ambapo takapokuwa mitume wanakujieni kwa yale ambayo la tahwa anfusukum, hayatamaniwi na nafsi zenu, nafsi zenu hayapendi, istakbartum, kwa nini mnafanya kiburi? Kwa nini mnakifanyia kiburi, mnaifanyia kiburi imani ya kuamini Allah na kutokuamini wao? Fatariqan kadzabtum, lipo kundi miongoni mwao ambao mliwakadhibisha ninyi Wayahudi. Wafariqan taqtulun, na kundi katika makundi ya manabii nyinyi mlikuwa mkiwaua. Al-Imamu Shukani anasema hadha al-khitab wa in kana ma al-hadirina min al-yahud fal-murad bihi aslafuhum walakinnahum lamma kanu yadbawna bi-af'ali aslafihim يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم. في خطاب الله أنا وأنبياء يهود يركوا فيشنا محمد صلى الله عليه وسلم نوالا واصير وليبشيرك وهو مثومنا المنبي أسير نسمع الإمام الشوكان فليه وليبقى واو ومريدية يليه ليصانينا وزيواو وميقصر وقد تحكمنا وليوواني. فكلما جاءكم رسول لما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وبعد المتوم والأقربشة نبعد المتوم والأوهوة قليل تسبب المتومها ونواجينا لأمارها يتنيز فتكنا اتزاعه كل كما جنب لتهيده ذيك وصين تنامين لأمارها يتنيز فتكنا. وإن هذا من الإيمان للذي أنزل عليه هذا نسمى شيخ فوزان حفظه الله تعالى ووفقه. أرسلنا وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة ليونغون ويالي أمبايا ونشيشي وواه قد كتوراتي لصفة زمتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم صفة ذات فتفة إدريلي فما تقوى إذي أنا مهوري أنا مهوري وأوبش وأوتمنا منبي أنا مهوري يوما بجلس ونمتني صلى الله عليه وسلم ناهو مهوري أن يوانا سلمان الفارس katika yale aliyompelekea kuslimu Salman al-Faris katika zile sifa ambazo alizisoma katika vitabu vilivyotangulia kwamba hali sadaka, akataka kumchunguza kama ni kweli hali sadaka, akampelekea sende akamwambia hii ni sadaka, akakataa kula bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatia tiki. Katika sifa nilizosoma anapokea zawadi na anakula zawadi, kanyia akamwambia nakuletea zawadi hii kabla ya kuslimu kwa Salman al-Faris, na historia yake ni ndefu, itatake ni kirefu. Tangu ametoka kwa Persia mpaka katika Madina, anakaa kwa askofu huyu, anaishi naye mpaka anakufa, anaona huyu ni muongo, anakula mali za watu. Anapokufa yule kiongozi askofu anamwambia wale waumini wake kwamba huyu jamaa alikuwa ni mwizi, zile pesa za sadaka mtakuwa mkitoa mkuweni pale mtaziona, watu wanakukua wanaziona. Sasa alijifanya mtumwa, na kwao alikuwa ni mtoto katika watoto wa kitajiri Salman al-Faris, akashiria kuwa ni mtumwa, anatolewa katika mji huu, anatolewa katika mji huu mpaka katika Madina, akawa anawatumikia Mayahudi mpaka akawa anasubiri ujio wa bwana mtume kutoka Makka sallallahu alaihi wasallam. Salman yuko Madina. المهم في هذه الصفة كوا أن تبقى جبائي كوالي هذه الثلاثة أفريك الثلاثة هذا كبيرة ثم هكو الثلاثة أقرأ وهم صلى الله عليه إيه أقول هي لما يفهم أقام لدي أكمية بلغة نجينة إنه كل شيء زواج أقرأنا أن أقول نجينة رقم صلى الله عليه أكبر يتيك إذا بكي نجينة اللي تجي أخيونا في الوقت ونزيكا أقرأنا بيوم يجيكم ونبسوني صلى الله عليه وسلم. Hizi ni alama wako nazo. Kwa miongoni mwa alama ambazo zipo ndani ya Tawrat, sifa za Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni zile ambazo ameziona Salman al-Faris, na ubainifu wa risala yake itakuwa vipi wameona, na kwamba atahamia katika mji ambao una mitende. Hii ni alama nyingine, atahamia katika mji ambao una mitende, hii ni alama. atakuwa ni yatima kweli ile alama ile ilionekana kwamba alikuwa ni yatima sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kwa nini wasimamini huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na Allah anasema walamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abnaahum, kama vile wanavyojua watoto wao kuwazaa, kwamba huyu ndiye nabii. Lakini kwa asili yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, walamjua fika kama vile wanavyojua watoto wao kuwazaa. Na Allah akatoa mfano wa mtoto wako wa kumzaa, sababu haimkiniki kwamba baba atamsahau mwanawe au hamjui mwanawe. Mbali safari kiasi cha wiki mbili tatu anarudi, mwanae anapita pale anauliza, huyu mtoto nani hapa? Inawezekana hivi? Wao anakaa baba sebuleni, mwanae anapita anahoji, huyu anatoka wapi? Huyu si mwanao ndio fulani, mbona watufanyia maajabu? Almuhim, vivyo hivyo hivyo walivyokuwa wakimjua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa nini hawakumwamini? إن الإيمان بمحمد حقيقة مؤمن محمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليهم ليو إيمان يكو يامين يليو ليو تلمشيوا فلو ينقل ما يلوكجك يتوراتيه كمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم كمؤمنه وكمؤمنه لكمؤمنه ليو تهم يكوامين كتاب جاو لكن وللكفور وقال نسمع نؤمن بما أنزل علينا tayamini tuliyoteremshiwa tu wakati haya Muhammad pia yameteremshwa katika vitabu vyao. Hili haliishii hapo kwa Wayahudi. Anasema Sheikh, wa hadha yashmalu man yaqul ana la atba'u illa fulanan min al-ulama. Pia atawanishwa na Wayahudi wenye sifa hizi, yule Muislamu atakayekuwa anasema mimi simfuati isipokuwa fulani tu katika wanawazuoni, mimi ndio shehe wangu huyo. والواجب كيلichokuwa wajibu kwa muislamu annahu yaqbal alhaq wa ma takiwa aykubal alhaq wa la yata'assab liimami wa la asiwa na ubaguzi kujibagua kwa imamu wake kwamba mimi ni huyu na yeye ni mimi. Haika ile ta'assub mimi bwana mwanangu ukitaka kunipata mimi basi njoo kwa huyu, hao wengine wote msina habari nao. Huyu ndiye wangu, huyu ni shehe wangu tu. Kama walivyosema waliotangulia, uktuluni wa malika waktulu malika mai, uktuluni wa malika ni uweni mimi ni Imam Malik, na mnapotaka kumua Malik basi mtemu ni uwe. Hii haifai katika dini yetu ya Kiislamu. Au mtu akawa na taasub na mwalimu wake mudaris au sheikh shehe wake, kama vile wanavyofanya mashehe wa tariqa, watu wa tariqa, kwamba mashehe wa tariqa wale muridi wao wanawafanyia taasub, kwamba wanawasikiliza wao tu, soma aya zote maliza kitabu, soma hadithi zote maliza kitabu, kwa wakasawa kumsikiliza shehe wao. Shehe anasemaje? Shehe anasema la, wao wanasema la. Imani nimekusomeeni ayat muhkamat kunna umul kitab. Aa, Sheikh atakata. Sheikh nani kwa wewe? Kwa sababu mithlu mashayikh at-turuq yata'assabu lahum al-muriduna wal-atba', wa yanfaliwa ta'assub na wale wafuasi wao, na wale hawaikubali haq ila ile ambayo itasemwa na viongozi wao. Wa hadha amrun batilun. Hili ni jambo batili. Li'annahu la yajibu ittiba'u mu'ayyan min al-khalq illa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu haitaki kumfuata mtu yeyote katika viumbe isipokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na atakayesema kwamba inafaa kumfuata mtu maalumu asiyekuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya dini, fa innahu murtaddun, mtu huyo anaritadi, anatoka katika Uislamu. Yustatabu, atatakiwa atulie, fa intaba, akitubia khairi kwake, wa illa kutila, wa illa tawwa'a, kama vile alivyolikariri hilo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kwa nini anauawa huyo? Anauawa kwa sababu amemjalia huyo fulani wake kwa daraja na manzila kuwa ni sawa na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na ile hali tunafahamu hakuna yoyote ambaye ni wajibu kwetu sisi kumfuata katika hii dini isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama siyekuwa yeye katika maimamu na wengineo katika wanawakuoni Allah warehemu waliotangulia, tutawafuata kwa yale walioafiki haki, na yale ambayo kwamba wamekosea kwa jitihada zao haipasi yeyote kuwafuata katika hayo, hata kama ni maimamu wakubwa. Na hao maimamu wenyewe wanaofuata walishatoa angalizo hilo, walishatoa angalizo hilo kwamba fuateni yale ambayo kwamba yatafikiana na yale ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo atawekwa pia katika watu wa jahiliya muislamu ambaye atang'ang'ana na mmoja katika mashehe akasema mimi ni huyu na huyu ni mimi, simbanduki huyu, nitakufa naye. Wako baadhi ya watu majahili wanazungumza maneno ya kufru, wanasema kama hili ambalo analifanya shekhe wangu ni kosa, kama haya ambayo tumearifu kwa mashehe wetu ni makosa, basi tukoradhi sisi tukaadhibiwe wote motoni, niache mwenyewe nikaadhibiwe na shekhe wangu. Wanasema haya maneno baadhi ya watu, kama shekhe wangu amekosea katika hili, haya niache nikaadhibiwe naye mwenyewe. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل إلى هذه المرتبة تقولك يسمعها يا منين إيه الله سيست الوكيب ينقذ ويتو نمو ونويتو هوا بي ولتكوتيزا يا ربي هوا ولتكوتيزا كثي يا ربي واجب مرمبيني هوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب واذب مرميه ولعنهم لعنا كبيرا ولان لنا قوتنا وبتقوتيزا يا رب. إلي آية سورة الأحزاب. مسألة تسيني يا شرين نتيسة، المسألة التاسعة والعشرون، مسألة شرين نتيسة من كتب كيف يكازي kauli ya hao wanaodai kama wao eti wanawafuata. Hii ndio anwani, kuto kuifanya kazi kauli ya wale wanaosema wanawafuata. Anasema rahmatullahi alayhi annahum ma'dari la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum kama qala ta'ala wa nabbah قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين انهم مع ذلك وما واو اهل الجاهليه pamoja na hayo yapi ya kukata haki ambayo ipo kwa watu wengine wakasema kwamba sisi tunafuata yale ambayo yanateremshwa kwetu pamoja na hayo bado la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum hawafanyi kazi yale yanayosemwa na hilo kundi lao au na hao watu wao ambao wanasema hao ndio wenzetu yao ndio yetu sisi pamoja na hao waliosema hata hao wenzetu wao hawafuati hawafanyi kazi yale maagizo yao كما يقول الله تبارك وتعالى ونبه نعتقدها قل كما محمد وانبيه فلما تقتلون انبياء الله من قبل ستقنين ان يكون متواوا من نبي الله ان كنتم مؤمنين كما قال من المؤمنين يعني هؤلاء اليهود والكو ونداي فبواوا ولا يقوات يلي يلترمشوا katika tawarati aliyokuja nayo Musa. Wa hada yukadhibuhu amran, lakini madai yao haya yanakadhibishwa na mambo makuu mawili. Awala, jambo la kwanza ambalo linakadhibisha madai yao haya, qatluhum al-anbiya, ni kule kuwaua kwao manabii. Walaisa fi tawarati qatl al-anbiya, na wala hakuna agizo katika tawarati wala amri iliyoamrisha wao wawaue manabii, bali katika Taurati ndani yake kuna aya zenye kuhimiza imani kuwaamini mitume na manabii. na kuwatukuza na kuwaadhimisha na kuwafuata na kuwaiga. Haya ndio yaliokuja kwenye Torah. Kwa hili la kwanza ambalo linabatilisha madai yao. La pili, kwamba hiyo Torah inawaamrisha wamfuate Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah tabarak wa taala katika sura al-A'raf aya 157, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban, alladhi yajidunahu nabii ambaye wanampata ameandikwa kwa wao kwenye Taurati, wamemkuta huyo ameandikwa kwenye Taurati, wamemkuta ameandikwa kwenye Injili, katika yale yaliyoandikwa kwenye Injili yanayomhusu huyo rasuli, ya amuruhum bil ma'ruf, ana waamrisha mema, wayanhahum anil munkar, na ana wakataza mabaya, wayuhillu lahum tayyibat, na ana wahalalishia yaliyokuwa mazuri, wayuharrimu alayhim al khaba'ith, na ana waharamishia na kuwazuilia yaliyokuwa mabaya, wayadhau anhum israhum, na amekuja kuwaondolea uzito katika sheria zao zilizokuwa ngumu, wal aghlal allati kanat alayhim, na minyororo iliyokuwa waliokuwa nayo katika dini yao, minyororo bimaana masheria magumu na masheria mazito waliokuwa nayo kabla ya hapo. Huyu Muhammad wamemkuta huko kwenye Taurat na Injili, katika sifa zake amekuja kuyafanya haya. Tulitoa mfano sisi katika durusi za nyuma kwamba sharia ya mitume na manabii hutofautiana, lakini asili ya dini yao ya tauhid hawatofautiani. Sharia kila mmoja na sharia yake, ndio maana ya ile hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'ashara al-anbiya abna'u la'alla, sisi manabii ni watoto wa wake wenza, baba yetu ni mmoja na dini yetu ni moja, dini na wahi abna'u la'alla, watoto wa mama tofauti, ili kila mama na sharia yake, kila nabii ana sharia yake. Sharia aliyokuja na Musa ya Isa, ya Isa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ile Allah aliyotaraji kwenye Qur'an, bikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu tumempa sheria yake na ana mfumo wake. Mfano wa mazito ambao anakuja kuyaondoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, minajisi inapoingia katika nguo ya mmoja wao. Taurati yao ilikuwa ikiwakaza kwamba nguo ya mmoja wao inapokuwa imeingia najisi, ima ya mtoto mchanga, haibagui. Sisi kwenye sheria yetu hata jinsi ya kutoharisha nguo yenye najisi kuna tofauti. Akikojolea mtoto mdogo wa kiume anayenyonya ambaye hajaanza kula, huambiwi lazima uivue ukaifue nguo yako, la. Unafanyaje? Unachukua vijimaji unarashia rashia, basi ndo kwa hara yake. Muda wa kuwa huyo aliyekukojolea ni mtoto mchanga, hajaanza kula zaidi ya maziwa ya mama yake, na mchanga huyo mtoto ni wa kiume, kwa kijimani unarashia rashia pale kaswali. Wao wanatakiwa wapapasue pale, wapapasue kwa kisu pakula, mkasi kata, tupa, weka kiraku. Adhan. Hal kadhalik, wao wakiwa mathalan mmoja wao ameenda kondeni shamba, wakati wa swala umefika, anatakiwa atoke huku alipo. Nafahamu kwamba vipando vyao vilikuwa ni farasi, punda, nyumbu, ngamia. Kwa utoka huko uje kwenye hekalu uje uswali, haijalishi kilomita ngapi huko. Lakini sisi popote pale ambapo mtu atadirikiwa na sala katika umri wangu huu na asali, hakuna msisi aswali hapo hapo, isipokuwa tu asali sehemu yenye makaburi, asali sehemu ya choo. Sheria hii ilizo achiwa itabara sehemu hizi, ila al-maqbara wal-hammam, isipokuwa sehemu yenye makaburi asifali na chooni asifali. na hadithi nyingine inakuja ikaorodhesha tena nyingine kwenye zizi la ngamia, zizi la ngamia usali. Je, kwenye zizi la mbuzi umeruhusiwa usali na sheria? Tumeona na maelezo yanatoa wana wazuni. Sasa wewe ukaambiwa umeenda shambani kwako kilomita 3 au 4, wakati wa swala umefika, utoke kule uje hapa, kuje maliza kazi yako ya kulima, urudi tena ukalime. Huyu mtume akaja kukupa wenyewe pesa au kwa kuwachia uzito? Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kukupa pesa, sababu wewe hapa kusema Yahudi baada ya ujio wa Muhammad anayefuata kimuka tena ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe kusema ni Mkristo baada ya ujio wa Muhammad anayefuatwa si Isa tena ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الصفات بل أمتون صلى الله عليه وسلم لذوقه في صورات الإنجيل لكن هو قمواميني بل أمتون صلى الله عليه وسلم نواله أقل يسيما يالي يسيما نما نبي واو نوى نوازوني واو أما ونوانبيا وواميني نتمنى ونطومي نما نبي وفي كون تخصيص إكياكي قمواميني موسى بل ونوازوني واو ونمتمنى واو wamewaelekeza waamini mitume wote, na pia hawakuyafanyia kazi yale walioambiwa. Hiyo ndo masuala ya 29, hawakuyafanyia kazi yale walioambiwa na hao watu wao wanaosema kwamba sisi tunafuata hawa tu au tuwafuati watu wengine. Inshallah tunakuendelea baada ya sala. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu 30, مسألة 30 كتك مسائل الجاهلية. مسألة هيا لكوكب لقاء متفاروك نكوآت قاء مجمويك كجمويك كالتحب. أنا سيما رحمه الله تعالى المسألة 30 مسألة يا 30 وهي من عجائب آيات الله. مسألة هيا لكتك أجاب ذا آية ذا الله تبارك وتعالى أجاب ذيك أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع لكم براه ولآشى kufanya kazi wasia wa Allah tabarak wa taala alipowahusia wawe kitu kimoja. Amewahusia al-ijtimaa, umoja. Wameuacha huwa wasia wa wao kujumuika katika haki. Wartakabu ma naha anhu, na walichokifanya wamefanya yale ambayo Allah ameyakataza. Nina al-iftiraqi, kutokana na suala la kufarikiana katika dini. Walichoamrishwa, walichohusiwa na Allah tabaraka wa taala kujumuika katika haki, sicho walichokifanya. Kinyume chake, wao wakatenda yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewakataza. Nina al-iftiraqi, katika mambo ya mipasuko na kufarikiana. وَطَارَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ, na kikawa kila kikosi au kila kikundi kwa yale waliokuwa nayo wanafurahi. Haya ni katika maajabu yaliyoko katika aya za Allah tabaraka wa taala. Wao walipokataa mjumuiko, ushikamano, wakishikamana juu ya kitabu cha Mola wao na sharia ambayo ameteremsha Allah tabaraka wa taala wa mitume wake, wakaachana na suala la al-i'tisam, kuungana. Allah tabaraka wa taala akawapa mtihani, wakapasuka safu, wakawa wanapigana wenyewe kwa wenyewe, wakawa kila mmoja kwa yale ambayo yuko nayo katika batili anafurahi. Na hii bila shaka ni adhabu, mtu kufurahi katika batili aliyokuwa nayo, akawa anafurahi, anajiona yuko katika usawa, anajifaharisha wala hajali. Hii ni adhabu. Ukimwona mtu yuko katika batili na anafurahi mwenyewe kuwa katika hali hiyo, fahamu kwamba ile iliyomkumba ni adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kuacha kwake kuikubali haki, Allah akampa mtihani wa kuikubali batili. وهذه عقوبة لهم نهي فواو لعذاب. أنا سمع شيخ لأن الإنسان إذا طيح بالباطل وسبابه قويدا منت وتقفقوا عن فراه جوية معصيات باطل ذاك لذكواناته فإنه لا يتركه في قويدا أغلب انتهو يقوانشانا نهي لجامع وكيف يجب لاتنا الفراهية. أنا سمع أغلب kuachana nalo jambo hilo. Ama akiwa analifanya lakini halimfurahishi katika nafsi yake kiumbile, akawa ana shakashaka, ana taraddudi, kuna matarajio makubwa kwamba huyo mtu huenda akarejea na akatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini akiwa ametulizana katika makosa yake, akawa anafurahi katika mambo yake, hawezi kubadilika kutoka katika hali hiyo, na hii ni adhabu ya Allah tabarak wa taala. Kwa nini? Kwa sababu yeyote yule ambaye kwamba atayatahaki, Allah tabarak wa taala atampa mtihani wa kukubali batili. Vivyo hivyo yule ambaye atakataa mjumuiko, mshikamano, umoja wa kushikamana na haki, akaukataa umoja huo, fa innahu yubtala bitafarruqi, huyo Allah atampa mtihani wa mfarakano, والتشتت والتناحر والتطاحن. فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا. أنا سمع هويتك وكتواك ومختلفين كنما أمو يدين أو كنما أمو يدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحجازات والبغضاء. فقوة نياك وتكتا ونولوي ووفواه ونبوغذا زواه فواه ونشوكي زواه فواه. بل ربما الاقتتال فيما بينهم بل هالي هو إليك شوفا بطاقة وقاوة نتجانا قوانا وفواه. ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة نواله صعونا watu ambao wameamua kushikamana, kuwa na mshikamano na kushikamana pamoja katika kitabu cha Mola wao, wakaridhia kushikamana pamoja katika sunna za mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Illa watajidu bainahum al-ulfa wal-mahabbata wat-tanasura wat-ta'awuna, sipokuwa utakuta baina yao kuna mapenzi, kuna mahaba, kuna kunusuriana, kuna kusaidiana. Kaannahum jasadun wahid, kana kwamba wao ni kiwiliwili kimoja. Ndivyo hivi. Mfano mzuri ni nyinyi wenyewe nafsi zenu, ni mashuhuda juu ya hilo. Vijana ambao wamekubali manhaji hii, manhaji nubuwa, manhaji salafi, wanasaidiana wao kwa wao. Mwenzake akipatwa na jambo, basi anayeumia ni yeye. Mwenzake akifurahishwa na jambo, basi furaha ni yake yeye. Kwa sababu gani? Yeye amekuwa ni kiungo katika mwili wake. Na huu ndio mfano aliotutaka kuwe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, mathalu almu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'afufihim kamathali aljasadi alwahidi idha ishtaka minhu udhun tadaa'a lahu sa'iru aljasadi bilhumma wassahar. Mfano wa Waislamu, Mtume atupigia mfano Waislamu tuweje katika kuhurumiana kwao na kupendana kwao, ni sawa na kiwiliwili kimoja. Waislamu ni kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhun, kiungo katika kiwiliwili hiki kitakapokuwa kimepatwa na maradhi, idha shtaka minhu udhun, katika mwili huu kiungo kikapatwa na tatizo, tadaa lahu sa'iru jasadi, huhitana mwili wote kushirikiana na kiungo kile kwa kukesha, hal kadhalika kwa kupata homa. kiungo kimoja kidole amejikua kikasababisha maumivu mwili mzima kwa hauna raha. Huu ndio mfano wa Uislamu wao kwa wao. Rais nyingine kani duniani ni sawa sawa na jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, linajikaza lile jengo lenyewe kwa lenyewe. Ukuta huu kupatikana kwake ndiko kumepelekea ukuta huu kusimama, na ukuta huu usingesimama kama si ukuta huu, nyumba hii isingekuwa imesimama kama kuta zote zilikuwa hazijasimama sehemu moja. Huu ni mfano wa Uislamu, wale ambao wakubali kuhukumiwa na kitabu cha Mola wao, wakakubali kuhukumiwa na sunna za Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakaridhia mshikamano katika haki. Huu ndio mfano wao. Utakuta baina yao kuna mahaba, kuna kunusuriana, kusaidiana kama vile ni kiwiliwili kimoja. Fala ismata, hakutokuwa na isma illa bilijtimai ala alkitabi wassunna, hakutokuwa na isma. Anataka isma, anataka kinga, haipatikani kwingineko illa kwa kushikamana katika kitabu na sunna. Wala wahda, wala hautopatikana umoja illa bitibai alkitabi wassunna, illa kwa kukifuata kitabu na sunna. Wama ada dhalika fa innahu furqatun wa adab, lisilo kwa hili watu wakashikamana kupitia taratibu zao za kimikoa, asasi ya muungano wao haikuwepo katika kitabu na sunna. Wakawa wanapendana kwa mambo mengine, kwa kuzingatia mambo yao mengine, asasi zao nyingine, kama vile umoja wa walikotoka, walikotokea. Hili halileti hii al-isma. Tukawa tunasema chetu cha Wazanzibari, tunasema chetu cha Wazanzibari, sisi na sisi wenyewe tuwatatuliana matatizo yetu sisi Wazanzibari. Tunasema chetu cha Usingida, kuna umoja wa Wasingida. Umoja huo waweza ukawa unajali au haujali Muislamu na kafiri, muda huo toka Singida basi amehusika, tunasaidiana kwa umoja wetu wa Usingida. Anataka kuolewa, tunamchangia wa Singida. Anaifiwa, tunalia sisi kwenye msiba wake wa Singida. Hakutakuwa na chingine ambacho kitaleta mahaba haya ya kweli na nusura hii na msaidiana, watu kusaidiana kuwa kama kiwiliwili kimoja, isipokuwa kwa kuyafanya yale ambayo Allah aliwafanya wale masahaba waliopigana wakawa hawaoleani, wakawa kitu kimoja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, anawakumbusha masahaba wake, hebu kumbukeni ni masahaba zile neema za Allah zilizoko juu yenu. In kuntum a'daa, mlikuwa maadui, mnakumbuka, mlikuwa mnakumbuka kama maausi hampatani na makhazaraji, makhazaraji hampatani na maausi, mnapigana. Faallafa baina qulubikum, akaoanisha baina ya mioyo yenu, akazoanisha. Faasbahtum binimatihi, mkatambaukiwa kwa neema yake ya Uislamu huu, kwa kushikamana na kitabu cha Mola wenu na mwenendo wa mtume wenu, mkapambaukiwa ninyi mmekuwa ni ndugu moja. Hatutokuwa na udugu kabila, umoja wa kimikoa, umoja wa wapi, muda wa kuwa ni Muislamu hata kama kuwa ni mbali, kuto sisi uko karibu. Muda wa kuwa ni kafir hata kama uko karibu, kuto sisi uko mbali. Hii ndio msingi yetu aliyotuachia mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo Mayahudi na Manasara, Allah aliwataka washikamane katika haki, katika yale yaliyokuja kwenye vitabu vyao. Ajabu ya Allah tabarak wa taala, walipoacha wasia wa Allah wa al-ijtimaa, kukusanyika kuwa pamoja, kinyume chake wakayafanya yale ambayo kwamba Allah ameyakataza, Allah kawapa mtihani wa iftirak, wa kufarikiana. Kwa nini wamefarikiana? Wameacha agizo la Allah tabaraka wa taala na kuwataka wabaki katika kitabu na kuwataka wabaki katika mwenendo wa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akatwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, iftaraka fil yahud ala 71 firqa, walitofautiana mayahudi makundi 71. Na wala sababu ya kutofautiana haikuwepo. Kwa nini watofautiane na Musa ni mmoja? Kwa nini watofautiane na Taurati ni mmoja? Lakini watofautiana baada ya kuacha mwongozo wa Allah tabaraka wa taala, kuwataka wao washikamane na kitabu chao, washikamane na mwenendo wa mtume wao. Kadhalika Wakristo wametofautiana makundi 72. Haya yatuambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa na sababu, kwa sababu Isa ni mmoja. Isa huyo wanasema nabii wao ni mmoja, na injili ni moja iliyoteremshwa kwa Isa ibn Maryam alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo hakadhalika wale watu ambao wanataka umoja wa Uislamu leo hii, kama wanavyosema, wanaambiwa idha kuntum turiduna tawhid almuslimin, ikiwa mnataka kuweka umoja wa Uislamu, washidu alaqida, ifanyeni aqida kuwa ni moja. Sote tuitakili itikadi ile aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Basi nataka umoja wa Uislamu, ndio haya, fanyeni umoja katika aqida. Kila mmoja achane na aqida yake, yule achane na aqida yake kwenda kuomba makaburini, aache hilo jambo, kwa sababu jambo lake hilo linapasua safu za Waislamu. Wapo wasioridhia hilo jambo na wanaitakidi kwamba ni ushirikina. Vipi muombe mfu? Yuko wapi aliyemuumba huyo mfu? Je, uliwekewa hijabu na pazia kwamba maombi yako hayafiki kwake? Je, uliambiwa kwamba yeye anahitaji sekretari mpaka upitie huko kwanza? Na wewe ambao unamuomba Abdulkadir Jilani, Abdulkadir Jilani amekufa tangu karne hizo, hakusikii wala hakujui. Na lao angekuwa anakusikia, asingeweza kukutatulia shida zako. Na wewe unaitakidi kwamba inafaa kuwazungumza vibaya viongozi mbele ya hadhira, hiyo sio aqida ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kama kiongozi wako atakosea, na wala hakuna kiongozi malaika ambaye hana makosa, hapatikani huyo mpaka kiama kisimame. Mataka kiongozi malaika hayupo. Kwa wale ambao kama wakakua wanapokea katika viongozi, tingia basi kwenye zile njia za sawasawa ambazo amekuelekeza kwazo mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Amekwambia usimnange hadharani, kama waweza mshike mkono huyo kiongozi, kaa naye pembeni, mwambie matatizo yake. Huwezi hilo, mwandikie barua. Huwezi hilo, mpigie simu. Huwezi hilo, omba basi ahadi ya makutano, mkutane. Lakini jambo hilo sio aqida ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ambaye unataka dola ya Kiislamu kupitia bunge, dola ya Kiislamu haisimamishi bungeni. Uislamu hauwezi kusimamishwa na ukafiri. Na wewe ambaye kadha wa kadha wa kadha, acha hilo. Tubakiri katika aqida moja. Tukiwa na umoja wa aqida, tutakuwa wamoja, tuwataka na kutaka. Lakini kila mmoja aitakidi anayotaka yeye, asisemwe, asitarabahishwe, asitahadharishwe. Na akisema mnakuja juu kwamba mnazidi bara nyinyi, kila mtu kwenu hafai, kila mtu hafai, wazuri nyinyi takeenu. Dini hendi hivyo. Dini ni nasaha, na katika nasaha kuwatahadharisha watu. Aliulizwa Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, mtu anasali anafunga, na mwingine anatahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a na bid'a, nani katika hawa wawili anapendeza kwao? Akasema anayeswali anayefunga anafanya hayo kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake. Sala ni yake, kauli ni yake. Anayetahadharisha bid'a na watu wa bid'a, huyo anafanya maslahi ya umma, huyo anampenda zaidi kuliko yule mwanzo. Akauliza tena imamu kwamba kwa nini usinyamaze wewe? Sisi tushajua kama wale watu wabaya, wamepinda, watu waovu kwenye dini, tunyamaze. Akamwambia idha sakattu ana, nikinyamaza mimi, wasakatta anta, na wewe ukinyamaza, famata yaarifu aljahilu sahiha min as-sahihi, wakati gani mtu asiyejua akaweza kubainisha kibovu na kizuri? Mimi nikinyamaza najua, na wewe unajua kanyamaza. Mtu jahili ni muda gani atajua kasawa na kibaya? Hakuna. Kwa hiyo tuseme, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, la ta'muruna bil ma'ruf, wallahi imma muamrishe mema na mkataze maovu. Mtu afanya hivyo au atakuadhibu. Kwa hiyo ovu twasema ni ovu, mwovu yule ni mwovu, anaratihiwa, anaelekezwa aache uovu wake, hataki anatahadharisha. Jamani, tahadharini bwana fulani. Kwa wale wanaotaka umoja wa Uislamu, waweke umoja kwanza wa akida. Akida iwe moja. Iwe moja vipi? Waitakidi watu ile itikadi aliyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wala hakutakuwa na uzushi wa akida, kwa maana kwamba tutazua jambo sisi halikuwahi kuitakidiwa isipokuwa litakuwa halifai. Kila ambacho tutakuwa tunakitakidi kipo muda wa kuwa kina ushahidi wake na dalili zake. Watu wasiachwe, huyu anaabudu makaburi, huyu ni sufi, huyu ni shia, huyu ni Hizbu Tahariri, huyu ni fulani, bali umoja wetu ni katika kushikamana na aqidatu tauhid, aqida ya la ilaha illa Allah, kwa kurejea katika kitabu cha mwana wetu na sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tukaachana na kanuni na nidhamu zilizotungwa na ada za makabila, na sio kwa hao tukahukumiwa na kitabu cha mwana wetu na sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa wanaotaka umoja wa Uislamu, basi umoja wa Uislamu uko katika haya. Hawezi kuwa wamoja isipokuwa anapokuwa wamoja katika tauhidi na aqida. Na Allah mtutabra al-ijtimaa katika aya nyingi kwenye Qur'an, fa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni kwa pamoja katika kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala, wala tafarraqu. Na al-i'tisam bihablillah ni kushikamana katika tauhidi na aqida. Haya ndio ambao wanazungumza hali hii. Akatuamuru umoja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Sema katika hadithi aliyosema Imam Tirmidhi kutoka kwa Umar, alaykum bil jamaa, kutoka kwa Umar au kutoka kwa Hudhaifa, alaykum bil jamaa, wajibu wenu mshikamane katika jamaa moja. Jamaa moja hii ni ipi? Ni jamaa ya wale wafikiana muhabba, haki inawakubali wao katika matendo yao, haki inawakubali katika hali, katika mavazi yao, haki inawakubali katika hali, haki inawakubali katika hali, miamala yao jinsi wanavyotaamaliana, haki inawakubali katika hali, ibada zao wanazotenda, haki walishukara wa Muhammad inawakubali katika hali. Hii ndio jamaa inayokusudiwa, jamaatul umm, inaitwa jamaatul umm, jamaa mama. Jamaa mama ni jamaa ya waliofikiana katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na katika hadithi alitaja Imam Muslim, inna Allah yaghfira lakum thalatha, Allah anaridhia kwenu mambo matatu, anaridhia jambo la kumkushi yeye katika ibada, na wala msimshirikishe yeye na chochote, na mshikamane, mshikamane katika kamba yake kwa pamoja, mshikamane katika kamba yake kwa pamoja, wala msifarikiane. Na muwanasihi wale ambao wametawalishwa mambo yenu na Allah, muwanasihi wale ambao wametawalishwa mambo yenu na Allah, viongozi wenu wanasihini wanapokosea, wanapokosea sharia, wanapokosea dini. Kwa hiyo nasihi vipi? Tumeachiwa uhuru kama kufanya kitakacho katika nafaa, na sheria imekuja na taratibu zake. Soma hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaelekeza jinsi ya kunasihiwa kiongozi anapokosea, anasihiwa vipi. Huwezi kumnasihi kiongozi hadharani, ukamnanga, ukamzungumza mabaya yake, ukataraji kwamba yale uliyozungumza atafanya kazi. Awala, mara nyingi nafaa kama zile hazijengi zinazidi kubomoa. Kwa akili tu etaathiri yako hapo, sababu huyu mwanadamu anaumbiwa ile al-anafa, kama vile ataona geni nani huyo, akiwa nani kigeni, subhana dirisha hiyo si kawaida, lakini sasa baina yako na baina yake akhi, Allah yahdika uliyosema juzi maneno ya kufuru. Umezungumza kufuru, wewe ni Muislamu, muogope Mola wako. Hii dunia tunapita tu, kutoishi hapa milele, usighurike kwa mali yako. Iko wapi Qarun? Anasema Allah tabaraka wataala kadha wa kadha wa kadha, kwa jambo ulilofanya linapingana na sharia. Anasema mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa kadha, na kuhusia hizi ni nafaha, na Allah anashuhudia nikufikishia. Salamu alaykum. Sili baina yako na yeye, urekebika kwa mtu huyu, matarajio yake ni makubwa. Kwa hiyo na muwanasihi waliosawanishwa mambo yenu na Allah, sheria haikuacha hivi hivi, inaweka vidhibiti vipi ananasihiwa. Sema nasema anayetaka kumnasihi kiongozi wake, fali yaakhudhu biyadi, amkamate mkono wake na akae naye chemba, amwambie yake akitengamaa. Sawa, akitengamaa huyu aliyetoa nasaha, sema nasema ameshatekeleza wajibu wake, basi zimekwisha. Na pia watu waelewe kwamba dhulma wanazofanyiwa na makosa wanaofanyiwa na hao wanaoambiwa ni viongozi wao, ni kwa machumo pia ya mikono yao wenyewe raia. Kuweni wema raia, watakuwa wema utawala wenu. Allah anasema wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha, hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunawapa viongozi baadhi ya madhalimu kuwapa madhalimu wenzao. Viongozi madhalimu wanatumwa kwa watu madhalimu. Kwa hiyo tengezeni, tengezeni nafsi zenu kwanza, kweli wa kweli nini raia, kweli wa kweli watakuwa wa kweli kwenu viongozi wenu. Mmoja katika waliopita alimwambia mmoja katika makhalifa mbuku wa dola ya Umawia kwamba hebu kuweni nyinyi, kwa nini mmeshindwa kuwa kama wale watawala kina Abu Bakar Siddiq na kina Umar al-Faruq? Kwa nini mtufanya hivi? Kwa nini hamsiwe kama wale kina Abu Bakar na kina Umar na Uthman? Akawaambia, akamwambia na nyinyi kuweni kama wale watu wa zama zile waliotawaliwa na kina Abu Bakar na Umar na Uthman. Sisi tutakuwa Abu Bakar na Uthman. Na kweli ukiangalia hapa nini kweli? Kwa sababu ya hii aya kadhalika wadili ba'dha dhalimina ba'dha bima kanu yaksibuna. Kwa hiyo al-istiraq Allah ametahadharisha, tunataka tuwe na al-ijtimaa, na yule ambaye kwamba ataikataa al-ijtimaa Allah atampa mtihani wa kukubali batil, ambao ni al-istiraq. Ukikataa sunna, fahamu kwamba Allah atakupa mtihani wa kuipenda bid'a. Ukikataa manhaj, Allah atakupa mtihani wa kukupa manhaji mbovu. Ukikataa tauhid, kunaipinga tauhid, Allah atakupa mtihani wa kuipenda shirki. Na hivi ndivyo ilivyo, tuwalihi ma tawalla, utamwelekeza kule alikuelekea yeye. Wewe utaki nini? Basi tutakuelekeza kule. Tuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Walhamdulillahi rabbil alamin.